радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся на Падляшша, у вёску Маліннікі. Першае, што заўжды і пастаянна кідаецца ў вочы, калі перасякаеш заходнюю мяжу, гэта розніца ў людскім быце. Гордасць сённяшняга беларускага кіраўніцтва, шарэнгі аднолькавых дамоў у аграгарадках становяцца казённымі дамамі у параўнанні з поўнай разнастайнасцю падляшскіх вёсак, дзе што не хата, то плён фантазіі свайго гаспадара. Не радуюць вока і дамы нашых паселішчаў, большай часткай пабудаваны з сілікатнай цэглы і крытыя шыферам. У памежным мястэчку Матыкалы з сілікату пабудавалі нават храм Божы. Уяўляеце, залатыя купалы панад высокім кароўнікам. Па той бок мяжы цэгла для дамоў толькі чырвоная. І гэта пры тым, што і там, і тут жывуць тыя самыя людзі. Ну не польская ж дзяржава навучала людзей эстэтыцы і густу. Думаю, адказ крыецца ў такой дэталі, як уласнасць. Калі людзей не заганяюць гвалтам у калгас, дзе ўсё казённае, калі чалавек ведае, што ягоная гаспадарка застанецца дзецям і ўнукам, тады і з'яўляецца цяга да прыгожага, як у выглядзе свайго панадворка, так і ў баўленні свайго часу. І маліннікаўскія сяляне Вера і Пятро Нічыпарукі зусім не выключэнне. Ой, закувала сыва зазуля угаю, ой, заплакала люба дівчина у саду. Нащо ж ти мене спокидаєш, свою коханку залишаєш? Милий ти мой, а я наве твоя. Вера і Пятро спяваюць часта. Ім абодвум пад 80, яны жывуць на сваім прыгожым хутары, што схаваўся за паўкіламетры ад вёскі за ляском. Трымаюць карові, свінні, абрабляюць бульбяное поле, перад дыхтоўнай хатай вырытая прыгожая сажалка, поўная карпаў. Вакол сажалкі ўвечары запальваецца дэкаратыўная ілюмінацыя, каб пасля нялёгкага дня паспяваць даўнія песні. Калі гэта не гармонія, дык што? Наши коллеги, коллежанки живут як пани, а ми ще якось, я ведаю, що робимо. Але нам все те подобається, бо кому не подобалося, то ми тоже не робили. Ну, трактор є, сажарка є, копачка є, всютко є своє, пенсію дають. А кольки? 1000 злотих. На беларускія грошы мільён. Это вельмі добрая пенсія. Ну, у нас тут такія пенсіі атрымліваюць, можа, депутаты былыя. І з пенсіі ў 1000 злотых без працы вам не сидзіцца. А што здароўе дазваляе? Трэба работаць, не сидзець. Назіраючы карцінкі сапраўды годнай старасці беларусаў Падляшша, я ніяк не магу разгадаць загадкі 44-го году, калі некаторыя людзі з'язджалі адсюль у сталінскі СССР. Неужо в сталінскім саюзе ім здавалася... Лепый будзе. То, здаеце, можна сказаць, такія люди з'їжджали, що тут проскробалися. Понімаєте, що то? Проскробалися? Ну, понімаєте, що то є? Ну, розслабайте. Ну, попросту завинили тут такі в чомусь. Одні тут такі то ходили, крали, то все, ово, я поїду до Росії, я буду чистий, добрий. О, ну, то так було. Тут пісні співалися завжди. Так, пісні завжди співалися. Барзо було дуже молодежі в селі. І все лічили, що 60 дівчат було. О, а наша вьоска, то не то, що так сходились разом співали. Но в одному кунці співають, в другому кунці. А по війні була вьоска спалена, осталося 3 хати на ціле село, а було понад 100. А молодеж тоді так співала по війні, так життям тішилася. І мені ті пісні всі запам'яталися, переважні мелодії. До слов то я туповата. Воно мелодії, то мені о слово скажи, я всі знаю. Ой, не плач, не плач, не журися, дівчино. Ой, не плач, не плач. плачне журися рєпчина. Не возьму я, то возьмуть люди, а поміж нами любов буде. Милий ти мой, а я навіє твоя. Вёска была спаленая па вайне ў мірным 1946 годзе. Тады на Беласточчыне ад рук польскіх бандаў палала не адна беларуская вёска. Сведкі тых жахаў жывуць па ўсім Падляшшы. Паслухаем 82-гадовую Вольгу Аляшчук, прыветлівую бабулю з узорнай паляшуцкай моваю і ласкавым голасам. Вось толькі аповеды яе зусім не ласкавыя. Ви, відомо, не пам'ятаєте, колись на ковротках прийшли, такі нитки полотно робили, о, такі о, робили, о. І ми були з куделями. В одної хати мусить ковротку з 12. А жанки збиралися в одну хату, каб сумно не було, так? Діс у мене, взавтра в тебе, ввечері ходили, прийшли так. Тепер же ж тако сидимо, а вже шара година, біжимо додому, хто по куделю, хто їсти. Ну і там же поїли, куделі побрали, і тако я йду. Так ясно, місяць сходить. А то зимою було, сніг був. Тепер же ж тако сидимо, приходять хлопці, як то до дівчинят. Приходить мій брат, і мій брат каже, банда їде. Ну і вони прийшли, приходять, шинілі такі довгі, і автомати тако тримають, а ми сидимо тако. І тако в окно. Ой, Васька, твоя хата горить. Ой, Боже, ми за тих ковратки втікати, ну, вже й тут горить. І ми вже хто куди, а по вулиці тако йдуть і стріляють. А залишене, то зогнали до однієї хати всіх, то одна баба двоє дітей оставила і чоловіка, а сама пішла до тієї хати. І тоді тую хату окружили, і підпалили, але якийсь добрий кат був патруль, і вони втікали. Підпалили хату з людьми? З людьми, і з людьми підпалили, але вони всі повтікали. А той, о, де то я кажу, взяла діти, покинула чоловіка, і там підпалили ту хату, і ті двоє діток згоріло, і той чоловік згорів. Осталася сама молодая баба. А тую хата згоріла, і той чоловік згорів, і діти згоріли. А одного там молодого злапали і на плотовий повісили, і на плотовий згорів. А за що? А я не відаю за що. У ефіры «Радіо Свабода», пры мікрафоні Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы вернемся ў падляшскую вёску Малінікі. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай svoboda.org/m. Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Радіо «Свабода», з вами Зміцер Бартосік. Ми протягуємо подорожжа у падляшскую вёску Малінікі. Я народився тут. Для многіх маладых падляшцаў усё, што за бугам, то адна краіна. Напрыклад, у краме прыйшлося тлумачыць, што прэзідэнт Польшчы загінуў не ў нас. І бойка ў парламенце адбывалася таксама не ў нас. Нас вылучаюць па кіраўніку, які і тут мае сваіх прыхільнікаў. Найстарэйшы жыхар Малінікаў Іван Мірончук упэўнены, што полька Анжаліка Борыс – гэта два чалавекі, два польскі шпіёны, якія хочуць скінуць Лукашэнку з ягонага крэсла. Добрый Лукашэнку. О, я як паслухай, то гаспадар па полі ездзіць, падзівіўся, а то там заглянуў, там сказаў, расказаў, як так работаць, жыць можна. Што кажа, бракуе вам што? Ну што, бракуе, надо работаць, а не хулігані тако піць. Молодец. Польша працуе без яго парадаў, атрымліваецца. А колька ў не дае? Бачив, ні, дає у ній, тримуються, ще гроші мають, троху ренту дають. Колись було, люкс сюди. Только я робив руками, серпами жались. Ой, яке життя було. Ой, слухай. А що теперки? Життя? Америка? Ренту дадуть. Тут хату привезут. А у вас як там? Тоже ренту дають і живуть. У вас дають ренту, а у нас можна послухати параду Лукашенки. Ну, то треба. Дай, ну то що, Лукашенко, попусти так. Ну, Анжеліка, то ж бачиш, що? Анжеліка і Борис. Слухай, добрий Лукашенко, нехай побудеш. Вам порадок зробити. О, гетом я не сумніюсь. Що вам, денег брак, чи що вам? Що вам брак? Хорошо, як стукнет кулаком. А що хотіте? Ну, неправильно, правильно. Лукашенко скине того Бориса. Ой, ще поляка там не було матір'ю. Калі ви зауважылі, тутэйшая мова – гэта дзіўны і пяючы сімбіёз беларушчыны і украіншчыны. Але людзі спрадвеку лічылі сябе беларусамі, як на суседній берасцейшчыне. Але ці надоўга гэта? Вось што распавяла мне спадарыня Вера. Все уроки були на білоруському язикові. А тепер сколь тут українців тільки набралося, не мам поєнця. Наші люди нормальні. А то укривалися, чи то як то, ну чому вони переходять на... Чи роботи нема, то може там дають то... А це ті ж самі люди стали українцями? Ті ж самі люди українцями стали. І то мені боліть. Скільки тут тільки українців набралося? Скільки білорусів тільки українців набралося? А ті ж самі люди... Мати білоруська, син українець. Так у нас робиться. Щось їх вабить? Гроші ангажують. Наші люди поробились українцями і ангажують нас. О, до мене приїжджали. О, це такі справи. Сива зазуля борішникує у гаю. Люба дівчина борішне плаче у саду. Жде вона свого миленького, вон не повернеться ніколи, милий ти мой, а я навє твоя. Жде вона свого миленького, вон не повернеться ніколи, милий ти мой, а я навек твоя. У ефіры Радіо Свабода ми з вами побывалі на Падляшшы. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.